Mul mă băgă ala Sama sango Soko tepe Ala sujere dogu Băgă nala Walota nga maitaulo Soko tepe Ala sujere Maria, ma,